سورة الطه درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك؟ وسيدي بخلاص كستا يا موسى. اي موسى قال هي عصايا وي موسى عليه السلام چدا زما همسا دا زما ڈانگورای دا اتوکو علیها زو ٹیک لگوم پدے ماندے و احش بها على غنمی او پانی را سندم پدے ماندے خپلو گڑو بیزوتا ولی فیها مآرب اخرى او پدې کې زما د پارا کارونه نور دي. څنګه چې واقعیا د موسی علی السلام شروع ده چې وګوره الله تبارک وتعالى د خپل پیغام د پارا ورک او دارنګي د خپل پیغام د رسولو د پارا ورته ذمہ داری حواله کوي او هغه ذمہ داری کې ډومبای خبره ده چې د الله د وحدانیت مسله او د الله تبارک وتعالى له د بندګۍ ټول اقسام کولی نو چې کله اوس د دشمن په مقابله کې لیږي نو د پیغمبر د پاره د هغه د تصدیق او صداقت د پاره سنخي وي چې هغه د هغه په صداقت باندې او د هغه د پیغمبرۍ په دعوا باندې هغه دلیلی نو دا غي د پاره الله تبارک وتعالى ورنوس سره د پیغمبرای ورکولونه او د پیغمبرای د کار د حواله کولونه ورته نشانه اوم ورکي چې ستا دشمن ستا په مقابله کې تا نه ستا د صداقت او ستا د رښتینوالي د پیغمبرای او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د امداد او د مدد خبره شي نو تعالی زه معجزه در کوم نو تپوس ته کې استا په خلاص کې څه شي دی. یو خدا خبره چې دلته موسی علی السلام فرمایي دا زما همساده دا زما ډنګورای دا یو دا چې په دې باندې ټیک لګوم دویم دا چې خپل ګړو بيزو ته په پانی را سانډم دریم دا چې په دې کې زما د پاره نور کارونه دي کده څه دا سه پلار کې ضروري شي اغوال شي یا چې کم نه نو پاغي کې نور دا سه کارونه خو دلته نفی د علم عیب د موسی علی السلام نه کوي چې وګوره موسی علی السلام لا الله تبارک وتعالى د ډنګورې تپوس کوي خو موسی علی السلام ته دا پته نه لګي چې راتلونکي وخت کې به د دې نه معجزه جوړي. نو هغه چې کومې خبرې په ډنګورې کې پرتې وي هغه یې ورته وکړې او کومې چې الله تبارک وتعالى د طرف نه هغې ته میلاوي دي هغه ته دا پته نه لګېده. نو موسی علی السلام ته د خپل ډنګورۍ پته نه لګي چا یا راتلونکي وخت کې به د دې نه څه جوړېږي او دې کې نور ورته یې ووایي چې نور څه پټ کار په دې کې نشته موسی علیه السلام. نو الله تبارک وتعالی په هغه لرګي کې په هغه وچه ډنګورۍ کې وګوره څومره لوی کمال واچو چې د دنیا د مقابلې دپاره الله تبارک وتعالی هغه وچ لرګي نه کار اخلي. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی او چې کله د دشمن په مقابله کې هم دغه وچ لرګي غورځيږي نو چې د موسی علی السلام لکه د آیاتونو کې انشاء الله را روان دي چې الله ول د معجزې په شکر کې ورکي نو نری غونی مارته جوړي او چې کله د دشمن په مقابله کې ښکارا کوي بیا وګوره اجدهاتي جوړيږي او دا رنګي هم هغه وچ لرګي دی چې کله موسی علی السلام وغورځاو لکه سورة الشعراء کی رازی فالقى موسى عصاه ارکلا چې وغورځو نو بس وغورځو موسی علیه السلام غام ساخ پل لرا فاذا هي تلقف ما يفكون نو ناسا پدې غړب کو آغا چې دی کوم سيزونه جوړ کړیو آغا ارسه یو نونه کړه راغړه پکړه آغا وچ لرګې دی چې الله تبارک وتعالى پکې سمره طاقت کې خو دی نو موسی علیه السلام ته خبر نو آغا چې ظاهری کوم خبرې وي آغا وکړي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى ورته وینا دې کې خټیک ته چتا ته کم ظاهری خبرې معلومی دي اخو پدې کې پرتی دي خو ز پدې کې یو بل طاقت اکدم ته دا وغورځوا قال نو فرمایل ورته الله تعالی القها غرزو دی لرا یا موسی اے موسی فالقاها نو غرزو لدی هم سالرا دی ڈنگورای لرا فایزا هی حیه تسعا نو ناسا پدا نری مارو چمنڈی وهلی دلتا الله تبارک وتعالى چول معجزه ورکولا نو د معجزه د ورکولو په شکل باندې الله تبارک وتعالى دلته ورته یو نری غونې مار صرف کارا کو او موسی علی السلام متعلق راضی چې هغه واپس را روان شو په یار باندې الله تعالی ورته هم په دی آیاتونو کې هم او په نور سورتونو کې براشي ورته وی چې یری گما نو د دې وجنه موسی علی السلام چې کله معجزه ولا ورکوله نری مارته جوړ شو او کله چې د دشمن د فاره په میدان کې د مناظری د پاره پیش کړي الته ته الله تبارک وتعالى غټه اجدها جوړه کړی دا لکه سورۃ الاعراف کې تیر شوی 107 نمبر آیات کې فاذا هي ثعبان مبين نو ناس په دای اجدها وا ښکارا غټه نو الله تبارک وتعالى ته الته د مناظری په مقام بیا دی رول د پاره وګوره څومره غټه اجدها جوړه کړی دا چې فرعون او یرید چې اوس خو بز تمام ملک نه د ده د پاره خلق را ټولون چې د ده دا خبره د سحر ده په سحر باندې دی په موږ باندې غلبه کوي او دی به موږ په سحر باندې کمزوري کوو او د ساحرانو حال بیا هم تاسو ته معلوم دی چې هغې الله تبارک وتعالی ته څنګه په سجده باندې غورځیږي او د الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ حقانیت هغې مني نو د دې وجه نه کله چې تا ته حق سرګن شو نو دا د ایمانی خبره ده چې د حق سره ملګرتیا ورکوي د باطل پرستو مولیانو د باطل پرستو خلکو سره ملګرتیا مو ورکوي ولی ته ګورې نه چې د قرآن ټول تعلیمات په دې دي چا چې د حق پرستو سره ملګرتیا کړې ده الله تبارک وتعالی بچ کړی دي او چا چې د باطل پرستو ملګرتیا کړې ده دنیا کې عمل برباد دی عقیده ولا خرابه کی دنیا برباد شوا او اخرت هغه خو برباد دی داسې خلکو لپاره نو دانا چې د موسی علی السلام په مقابله کې باطل پرستو انن په سوال لسمه پنځل لسمه صدای کې زمونږ استاسو په مقابله کې باطل پرست نی باطل پرست پتر د قیامت پوری ما زال مختلفین الله پاک وای همیشه به اختلاف پروتی نو خیال کوی د قران د تعلیماتو نه اثر اخلي او دارنګ د دینه سبق او عبرت اخلي چې د حق پرستو ملګرتیا کوي د باطل پرستو چرته ملګرتیا و نه کوي نو د دې وجنه وګوره الله تبارک وتعالى موسی علی السلام لچ د دشمن په مقابله کې ورکې نو الته ته اجدها جوړيږي او دلته ته نری مار قال نو فرمایل الله تعالی خذها اونې ودی لرا ولا تخف او مې ریګه سنعيدها زردي چوي واپس پکوم دی لرا سيرتها الاولى اغه شکل لومبنيتا څنګه چې تلاس کی موسی یری گما موسی علی السلام د بشری تقاضا ولی انسان دی چې ویلی دو چې د ډنګورای نه مار جوړ شو په شام باندې را روان شو الله تبارک وتعالى ورته وی واپس شه موسی یری گما ته بس صرف لاس کا او د لاس کولو سره بس تا بیا ډنګوري هم هغه هم صابي زبې خپل شکل ته واپس کوم موسی علی السلام چې څنګه لاس کو بیا ډنګوري و خو د موسی علی السلام تعلیمات ته وګورم موږ همیشه د پاره ملګرو ته د دې خبرې ذکر کوم چې موسی علی السلام له الله پاک معجزه ورکړې او دا ډنګوري کنه ورکړې نو دا ډنګوري ورسره چې کله د دریاب نه مخی تراغی او شاتن پیرونو نو ملگرو تسوی انا لمدرکون منگ راگیر شو مخی ندریاب دی او شاتن دشمن دی اس پس کو موسیٰ علیہ السلام وی کلا ندی دا سکا انا معیا عصای سیوی دا ولی نوی چی امسا ولی مغی که خطاکتو موجزوا یعنی مطلب دا چې اصل کې امداد دا الله تبارک وتعالى دې طرف نه وي توا اسبابو کې چې خیر او شر او دارنګ نقصان او پیدې خود لشي وي د چا د طرف نه ده د الله تبارک وتعالى دې طرف نه ده نو اوس د موسی علی السلام معجزه غټه ده که کرامت غټ دی د ولی نابل رزمی او غټ علم نه اورېدل که نو مې اخلم تاسو به خفه شئ. وی پیر بابا چې کوم دی نو په ټنګ ټکور باندې ډېر بهینو نو یې ربا په تخه کېده. وی په دې کې عالم راغی ورته وی چې دا څه کوي ربا په اورې. وی هغه پخوا خو یې دا لستوڼی به وی ډېر غټ جوړېدل وی چې هغه لستوڼی داسې که کنه او چې داسې اوچت یې که د عالم پکې د کوی کاف د غر په شای غورځوه چې وی غورځو. نو یې بله ورځ څوک راغی د مسلې تپوس یې کوو د پیر بابا په مجلس کې. نو پیر بابا په تیزه ووی چې څه شا هغه عالم چې دلته و. وایي هغې ورته وی چې ولې خو تا د کوی کاپ د غر په شا په لستوڼي کې نه دی غورځولې. وایي چې ښا وی لستوڼي اوچت کړه د کوی کاپ د غر په شای چې کوم دی لستوڼی ورساو. او وایي چې وی رساو. نو عالم یې بیا چې کوم دی واپس راوستې ده چې د دې مسلې جواب وکړه. نو ما که هوښیار سړی په دغه مجلس کې ناست و چې یره جی د کوی کاپ د غر په شا ورسره دومره طاقت شته چې هغه په لستوڼي کې اوچته او د مسلې پته ورته نه لګېده چې بیا یې عالم راوستې ده. دا څوک و پته ده ته اورېدلی یې چا دا بجلیګر ده څومره غټ عالم حسابېږي نه که کنه په الله یقین وکړه. او یو ورځ وایي زه مقبرې ته لاړم وایي ماته هغه وایي چې یاره کشف وایي ما ورته وایي چې کشف څنګه وایي هغه راله په سترګو باندې لاس وو او وایي چې څنګه یې په سترګو راله لاس وو او د مقبرې نه چې کوم دی دا لوخړې خاتې د اور لمبې ته یې خاتې دا چا اورېدلې ده تاسو کې وایي لوخړې ته یې خاتې دی. نو زمونږ د عالمانو دا حل دی او دغه چې کرامت یو پیر له دومره داسې طریقه باندې ورکول چې یو عالم په لستوڼي کې اخلي د کوی کاپ د غر په شا باندې هغه غورځوي په زرګونو میلیونه لرې او بیا یې د هغه ځای نه راولي او خلک په یقین کوي یار دا ډېر ښکلی عالم دی ډېر ښکلی سړی دی. زمونږ قدرتي کار دی تر څو پورې چې د شیخ القرآن دی او د غلام الله خان دی غونې عالمانو نه ماشاءالله د قرآن ترجمه او تفسیر او مسله نیز د کړي په الله یقین کو دال میں کچھ کالا کالا ہے شل کالا به علمونه کړي خو اخیری کې بدال کې کچھ کالا کالا راوزی. دا د قرآن یو برکت ته چې کله تا قرآن زده کو په هغه طریقه کومه طریقه چې د قرآن دا البته چې کم دی نو بیا په مسله باندې پوهېږي او اگر که همی ته ولې نه خو چې صرف قرآن دې زده کړي ته به د خدای په حکم په هر میدان د هر سړي جواب کولی شي خو بشرط ته دی چې د زړه په غوږو باندې سړی ورته غوږ کېږدي. نو د دې وجې نه کرامت غټ دی که معجزه غټه ده. نو موسی علیه السلام وایي کلا ان معیا ربی دا یې نه دي ویلي چې ما سره ان معیا عصای ما سره زما رب دی او کرامت والا څه وایي وایي ما سره کرامت دی زه ته کرامت خیم او عالمان یې ته هم کرامت ظاهره یې وګوره پلان کې سره دوره کرامت دی. او موسی علیه السلام ملګرو ته وایي نه ما سره زما رب دی ما ته به لار وښایي. نو هغه رب ورته څه وایي ووه دا ووه په دې امسا باندې دا دریاب دریاب چې کوم دی نو لاره ورکوي خو د هغه یقین لرګي باندې نو د هغه یقین د الله تبارک وتعالی په ذاتو. نو هره آیات کې الحمدلله انسان لا د الله د وحدانیت او د الله تبارک وتعالی د طاقت او د قدرتونو تعلیمات او ارشادات دي خو چې سړی سوچ او فکر پکې کوي. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ته الله پاک وایي ونیوه زه به دې لره واپس کوم شکر لومبني ته ودمم یادکا او جوخ کلاس الی جناحکا هغه خپلو اړخونو ته یعنی ترخ ستا ته تخرج بيداء نراو بزيدا تک سپین من غير سوء بغیر د سو بداینا بغیر د سو مرزنا آیت اخرى دا نخه بلا یو نخه ولا دا امسا ورکړه دویمه نخه د پیغمبرۍ د صداقت لپاره د معجزې په شکل کې چې ته څنګه لاس ترخته وردن نه کې او بیا دې ترخ نه راوباسي اب تک سپین پلک وای دانه چې د مرض غونې پړک نه بلکې د معجزې په شکل باندې د صداقت هغه پړک چې د پیغمبرۍ په صداقت باندې الله تبارک وتعالى تعالی بله معجزه درکوي. لنوریک من آیاتنا الکبرا دې دپاره چې وښیو موږ تا ته د دلایلو خپلو لویونه دا زموږ د طرف نه دلایل دي ستا د پیغمبرۍ په صداقت باندې چې تا ته موږ وښودل اوس په کار ستا دی استاد اخمه طاقت درکو طاقت پته چکم نه د صد پاره استعماله د الله د دین د نفاذ د پاره د الله د دین د شایع کولو د پاره نو کینه بناو سو وسورت سوی اذهب الى فرعون لاړ ش فرعون تا انه طغى د سرکشی کړي دا فرعون ته لاړ ش اغه ته مسله بیان کا زکه چی اغه سرکشی کړي دا نو وګوره ورته الله تبارک وتعالى اس موسی علیہ السلام ته وی چې دیش سرکش ته به اوس دعوت ورکړي د الله د وحدانیت ته مسلې. نو موسی علیہ السلام د الله په حضور کې سوال کوي چې یا الله تبارک وتعالى ستاد دعوت مسله خو زه پیش کوم خو که د اغه اړخ نه د طبیعت نه خلاف یو سیز لیدلو معنی کمال غصه راځي نو زما سینه کولاو کې دا غي د برداشت لپاره یا الله د تبلیغ او استاد مسلې د رسول او د دعوت تر رسولو دا کار اسان کار نه دی. نو چې اسان کار نه دی نو د مخامخ طرف نه کبسه زیاتې کیږي او سو د طبیعت نه خلاف یو سیز استعمالیږي نو په هغه باندې مال صبر کول ام نصیب کې. نو الله تعالی ته سوال کوي قال ربي اوه موسی علی السلام رب اشرح لي صدري اي رب زما کولاو کې زما سینا یعنی زما سینا کولاو کې ورتا چې زه هر قسمه تکلیف تا برداشت کول تا زما سینا چې کم نه نو پاغي کې تحمل کېږي دي ويسر لي امري او آسان کې ما ته کار زما د کار د دعوت چي دي او کار د تبلیغ چي دي کار د فرعون ته د دعوت ورکول چي دي هغه ما ته پکې آسان تیار اولا زکه چې اساني راوستون کې ای الله تبارک وتعالى نزخ غاړه بالکل اکدم خو تا نه سوال کوم چې ترا تا سانتی اپ کې راولي وحل العقده من لساني او کولاو کې غوټه د جبه زما د جبه غوټه چې زما جبه کولاو خوځيږي چې استاد دین خبره مانه هر څو کويږي او استاد دین د پویدو د خبرې د پاره زما جبه چې کم دی هغه ونن خلی يفقه قولي ا چې پوښي په وینا زبا باندې زکه چې اوسړې ستانه ستاد خبرې په مطلب باندې پوه نشي نو دا هغه تاغه دعوت ورکول هغه سکار نه کوي. دارنګي ستا سبق خودل ستا علم خودل تر هغه پوری کار نه کوي تر سو پوری چې هغه د پوهې کولو لپاره تا د الله تبارک وتعالى د دین خبره داغه ذهن ته داسې طریقه باندې چې هغه طریقه د حق طریقې او د الله تبارک وتعالى د دین طریقې چې هغه خبره چې زما په خبره باندې پوه شي چې زه کومه خبره هغه ته رسوم چې دا ورته پته ولګي چې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه استاذ راغلم او زما په خبره پوه شي وجعل لي وزيرا وګرځي مال رمعاون من اهلي زما د اهلنا هارون اخي هارون چرور زما دی اوجدد به ازري او مضبوطه کې په دې هارون باندې زما عمل او اشركه في امري او شریک کې دلره په کار د نبوت زما کې یا الله تبارک وتعالى د واده نه غواړم زیک یوازیم زتا نه ملګری غواړم او ملګری د ناغه سو غواړم چې څومره سړی چاته نږدې هغه باندې زیات داغه یقین او باورې چې دی په ما خپکیږي او رور خو خود پر رور خپکیږي یا الله د رور د پاره د پیغمبري غواړم چې په هغه سره زما ملا هم مضبوطه شي او کار د دین هم په شراکت سره کو او ور سره ستا عبادت هم او ستا ذکر او اسکار هم په جمع معنی کو کاینو سبه حق کثیرا دې د پاره چې پاکی بیان کوستا ډیرا ونذکرک کثیرا او یاد کو تعالی ر ډیر انک کنت بنا بصیرا یقینا ته چې تپ موږ باندې لیدونکو یا الله تبارک وتعالى څنګه چې د کار د دعوت لپاره ز شراکت هارون واړم د غرنګ یا الله استاد تسبیح او تعلیل لپاره په کوم طاقت موږ کې نصیب کې چې موږ همیشه د پارستا ذکر او اسکار باندې مشغول یو. د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او توګورا چې قران دا غینه کوم موږ ته نقل کیږي دا غی خبره همیشه د پاره د دعوت او د جهاد او د الله د دین د کارونو سره سره د الله تبارک وتعالى د عبادت د الله د یادولو الله سره د تعلق جوړولو الله تبارک وتعالى سره د نږدې کېدو او الله تبارک وتعالى ذکر او اسکار او تسبیحات ویلو د پاره وګوره سمه اهتمام ساتي چې ما هم او زما درور لهم دا نصیب کې او ته په موږ باندې لیدون کې الله چې ستا غونې ذات د چا په حال باندې خبرداري زمونږ بیا هیڅ پروا نشته ته په موږ باندې لیدون کې. قال نو فرمایل الله تعالی قد اوتیت سؤلک یا موسی تحقیق درمه کتا ته سوال ستا اے موسی موسی علیہ السلام ل الله تبارک وتعالى سوال قبول کو دعاګانې ول قبول کړي او هارون علیہ السلام ل پیغمبري هم ور سره ور کړه او دغه رنګي موسی علیہ السلام چې کم د سینې کولاواله غوښته دو هغه ارسه الله تبارک وتعالى دعاګانې ول قبول کړي ور سره ور سره فرمای ولقد منن علیک مره اخرى او تحقیق احسان کړي مونږ پتا باندې او زلې بیا از او حینا الی امکا کله چې زړه کې وغورځول مونږه مور ستالره ما یو ها هغه چې مونږه زړه کې غورځوله انقضی به فی التابوت چې وغورځوا د موسی لره په صندوق کې فقط فیه نو غورځوا د صندوق لره فی الیم په دریاف کې فلیلقه الیم نو بغورځی ها د لره دریاب بساحل په کیناره باندې یاخذه وابخلی دلرا عدو لی دشمن زما وعدو له او دشمن دده والقیت علیک محبه مني او غرزول یمغه پتا مینه د خپل طرفنا ولتصنع علی عینی او دید پارا چ پروری شو شیستا زما په حفاظت کې زما دستر کو دړوان دی یعنی زما په حفاظت کې. وګورا موسی علی السلام ته الله تبارک وتعالى وای چې څنګه دا احسانات دا الله تبارک وتعالى طرف ندی دا رنگی الله تبارک وتعالى هغه وخوم ستا حفاظت کړی دی موسی چې کله ته مور په صندوق کې وغورځولې او صندوق ته کوم طرف ته روانو نو په هغه وخت کې الله تبارک وتعالى ستا حفاظت کوو د څه لپاره؟ الله تبارک وتعالى چې د کومې مسلې لپاره کوم دعوت لپاره تا ته ذمہ داری واله کوله نو دا هغه وخت نه ستا حفاظت شروع دی موسی ها چې څومره الکان باغی مړول او فرعون لکه څنګه چا خکلی ویلی دی کم زبه فرعون پی طلب موسی من ولد ولسان القدر یقول لا تربیه الا فی حجرک وی سمرا لکان د موسی علیہ السلام د طلب د پاره حلال شوی وو چې موسی پکې حلال شي لیکن د تقدیر په سلې داوی ولسان القدر یقول لا تربیه الا فی حجرک لیکن د تقدیر په سلې داوی چې دا وستا په جولای کې زلیوم ستا په کور کې به زلیوم ستا کور ته به زدرولم سو وار یو انسان د الله تبارک وتعالى د دین د کمزورې کولو کوشش کوي ته سو کې چې د الله دین بس کمزورې کې خزان د کمزورې کې سو پیری خلق د الله د وحدانیت ته مسلې نه خلاف د خلقو متعلق په خلقو کې او خلاف او راوچته ولغواړي نفرت راوچته ولغواړي ته کوا نفرتونه د الله توحید مسله به ته په دې منی کوي چې نفرتونه خلکو کې پیدا کوي د الله تبارک وتعالى د توحید مسله اچا ته محتاج نه ده ټوله دنیا خو د کافر شي د الله تبارک وتعالى وته ضرورت ده که ضرورت ته خو زمنګ ده نو د دې وجه نه موسی ستا هغه وخت کې ما حفاظت کړو چې تا مور کله په صندوق کې وغورځولې او دا رنګ هغه صندوق د دشمن کور ته روان شو او دارنګي هغه دشمن په زړه کې مونږ ستاده پاره مینا محبت واچول او د محبت سره سره چې ته زمنګ د سترګو دروان دی تا ته تکلیف نشره رسولي هغه هیڅ قسم لا الله تبارک وتعالى په دین کې ها چې چاوم ان شاء الله قرباني ورکړي دي دنیا کې داغي د پاره سبب د نعمت ګرځېدلې او آخرت کې خو داغي یا دا الله تبارک وتعالى ورکړی دی چې دا غوونه ورکول څوک نشي کولی. الله دې همیشه د پاره مونږ تاسو ټولو او مؤمنانو لا د حق سره ملګرتیا نصیب کی چې د حق خلکو سره مونږ ملګرتیا کوو د باطل پرستونه ځان ساتو اسینا چې دا غي د باطلو کې مونږ چې کم دی د دنیا نه په ناکامۍ سره رخصت شو نو بیا به ډیر د پریاد او ډیر د افسوس او ډیر چې کم دی د انسان د پاره د خفغان خبرې د پریشانې خبرې وي. وما تلک بیمینک یا موسی سدی په خلاص کستا اے موسی قال هی عصایا وی موسی علیہ السلام دا زما امسا دا ډنګوره ده اتوکو علیها زو ټیک لګوم په دې باندې و احش بها علی غنمی او زو پانې را زنډم په دې باندې خپلو بیزو ته ولی فیها معارب اخرى په دې کې زما د پاره کارونه نور دي قال او فرمایل الله تعالی القها یا موسی او غرزو دی لره ای موسی فالقاها نو غرزو دی لره فاذا هي حيه تسعى ناسا پدا نری مار چ منډی وهلی قال نو فرمایل الله تعالی خذها اونی ودی لره ولا تخف می یریگا سنعيدها سيرتها الاولى واپس بک سنعيدها واپس بک دی لره سيرتها الاولى اغه شکل لومبنیتا ودمم یدک الى جناحک او جوخکا لاس پل اڑخونو تا یعنی ترخونو تا تخرج بيضاء نورو بزی تک سپین من غیر سوء بيدس مرزنا بيدس بدینا آیتن اخرى نخبلا لنوریک من آیاتنا الكبرى دی دو پارا چیو خو تا تا دلائل اخپلو لیونا اذهب الى فرعون لالش فرعون تا انه طغا د سرکشی کړی دا قال رب اشرح لي صدري وي موسى عليه السلام اي رب زما کولاو کی ماته مال رم سینه زما ويسر لي امري او آسان کی ماته کار د دین زما وحل دعوت زما وحلل عقده من لساني او کولاو کی غټه د جبی زما باز خلکو دالی کلی چې موسى عليه السلام ته ور او ګل کی خدل شو هغه غور را غسه د دې سو حقیقت نشته لګا يفقه قولي دي ده پارا چې پوښ په وینا باندې واجعل لي وزيرا من اهلي وګرځي مال را معاون زما د اهلنا هارون اخي چې هارون دي ضرور زما دي اوجدد به ازري او مضبوطه کې پدې ما هارون باندې زمام لا واشركه في امري او شريك کې ها دلره پکار د نبوت زما کې پکار د دعوت د ما سره کوي نسبحك كثيرا دې ده پارا چې مونږه پاکي بیان او استاد ډيرا ونذكرك كثيرا او يادوك تالر دير انك كنت بنا بسويرا يكينا تيب منغماني لدنكي قال نو فرمائل الله تعالى قد اوتيتا تحقيق در مكتاتا سؤلك يا موسى سوال ستائي موسى ولقد منن عليك مرة اخرى وتحقيق احسان کرو منغ پتابان يوزلي بيا اذ اوحينا الى امكا کلچو زړکی وغورځول منګه مور ستاله را ما یو ها هغه چې منګه زړکی غورځول د لره انق دی فيه فالتابوت وغورځو د لره په صندوق کې فق دی فيه فاليم نو غورځي د لره ها نو غورځو دی صندوق لره په دریاب کې فليلک هلیم نو بغورځي د لره دریاب بالساحل په کینار باندې یاخذو نو وبخلی د لره عدو لی دشمن زمان وعدو له او دشمن ده والقيت عليك محبه مني او غرزولي ومنګه پتا باندې مين د خپل طرفنا ولتصنع على عيني او دې د پاره چې پروري شوشي ستا زما په حفاظت کې زما د سترګو دلوه.